إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نغزانغو tunazidi kumbushana na kututaka sote turejee katika yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha, na tutambue ya kwamba kila jambo ambalo limekamilika halikosi mapungufu. Kila jambo ambalo limekamilika halikosi mapungufu. Yalikamilika mambo mengi katika umma uliopita na katika mataifa yaliyopita, lakini mapungufu yakapatikana. Na ndio yule akasema, li kulli shay'in idha ma tamma nuqsanun fala yugharru bi tibi al'aysh insan. Kila kitu kinapokuwa kimetimia lazima kiwe na mapungufu. Leo hii tunafahamu ya kwamba tuna ndugu zetu, wazazi wetu, wajomba zetu, watoto wetu, wake zetu wameshatangulia mbele ya haki. Walikamilika katika huu ulimwengu, wakafanya yale ambayo Allah subhanahu ameyataka wayafanye, wameondoka. Habari zao madat wa intahat, zimeshakwenda na zimemalizika. Walikaa na wamemalizika. Kwa likulli shay'in idha ma tamma nuqsanun. Na Allah tabarak wa ta'ala pia amesema hayo ndani ya Qur'ani, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa imitta fahumul khalidun afa imitta fahumul khalidun ma kana li basharin. Hakuna mwanadamu yoyote, hakuna mwanadamu yoyote. Wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld, hatukujalia sisi kabla yako Muhammadi mwanadamu yoyote kuishi milele. Wa Muhammadi, hatujalia sisi kabla ya wewe Muhammad mwanadamu yoyote kuishi milele. Wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa imitta fahumul khalidun. Ikiwa wewe Muhammad utakufa, je, wao watabakia milele? Ikiwa wewe Muhammad utakufa, je, wao watabakia milele? Wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a. Kwa hiyo kila mmoja lazima afahamu kwamba na safari ambayo anayoelekea ataishi na kuishi katika huu ulimwengu, lakini yawman ila alatil hajba'i mahmulu, atakuja kubebwa tu kwenye kifaa ambacho kina miguu na miguu mingapi? Minne. Na Imamu Shafi rahimahullahu ta'ala ana maneno yake mazuri kabisa ambayo yanaonesha kama mwanadamu atakiwa atafakar, akumbuke kwamba iko siku naye atabebwa, ataondoka katika huu ulimwengu. Tazulu ani dunya fa innaka la tadiri idha janna alayka al-laylu hal ta'ishu ila al-fajri. Wewe utaondoka katika huu ulimwengu hali ya kuwa wewe hujui, haujui wakati gani, saa gani, muda gani, utakuwa wapi. Tazulu ani dunya fa innaka la tadiri, utaondoka katika huu ulimwengu hali ya kuwa wewe mwenyewe hujui. Idha janna alayka al-laylu hal ta'ishu ila al-fajri, utakapoingia kwako wewe usiku, je, una uhakika kwamba fajiri utaipata, muda wa asubuhi utaupata wewe? Kisha akasema, fakam min sahihin mata min ghairi illa wa kam min saqimin asha hina min ad-dahr. Wangapi watu ambao ni wenye afya, wenye nguvu, lakini wamekufa pasi na ugonjwa wowote? Wangapi alikuwa naye asubuhi, tumezungumza naye mara mbili mara tatu, kaenda nyumbani kapata na kikohozi, amekufa. Bali wengine kwikwi tu basi inamtoa katika huu ulimwengu, anafanya kazi zake asubuhi, jioni analala, asubuhi ni maiti. Anasema Imam Shafi, fakam min sahihin mata min ghairi illa, wangapi watu na afya zao wamekufa lakini hawana ugonjwa wowote. Wa kam min saqimin hash asha hina min ad-dahri, na wangapi wagonjwa bwana wameishi katika huu ulimwengu muda ambao Allah Subhanahu ameupanga waishi. Wagonjwa wako hoi. Kwa hili jambo la mtu kuwa katika huu ulimwengu lazima alipime katika maisha yake ya kila siku, afya yake na maradhi yake. Na kisha kamalizia akasema, wa man aasha fi dunya 80 hajjatan fala budda an yasira yawman ila al-qabri. Mwenye kuishi miaka 80 katika huu ulimwengu, basi lazima tu siku moja atapelekwa kaburini. Ayuha nnas, ndugu zangu, haya maneno yanasemwa mara kwa mara na watu wayasikia sana, kwamba sote sisi tunaelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sote sisi tunaelekea kwa Allah Tabarak wa Ta'ala, na atakwenda kutulipa yale ambayo tumeyatenda katika huu ulimwengu. Na wakati wa kutenda ndio huu nao sasa hivi, sio kama baadaye. Ah, wakati wa kutenda matendo mema ndio huu sasa tunaozungumza sasa hivi. Huu saa 10 hii, saa 10 na dakika 20 tunaanza kuna nao, ndio muda wa kutenda matendo yako mema. Lakini kama utachelewesha baadaye, baadaye, maadaye, muda fulani, fahamu ya kwamba umauti pia nao hauna taarifa na wewe. Jinsi unavyopanga, unavyojikurubisha mbele, nitafanya, nitafanya, na umauti hapo hapo nao una taratibu zake. Na mpangilio wake uko vile vile. Kama ni saa 11 dakika 20 na sekunde 30 ndipo hapo hapo. Ulikuwa waumwa, ulikuwa mzima, habari yako itaisha. Waman aasha fi dunya 80 hajjatan fala budda an yasira yawman ila al-qabr. Ndugu zangu, katika safari ya sisi kuondoka kwenda katika ulimwengu, naomba tujifunze mazingatio mamoja ya muhimu sana. Safari ya kuelekea kwenye umauti ya watu kufa, naomba tujifunze jambo moja dogo tu ambalo linaweza kadi yabdu ala kathiri minan nasi bi annaha tafiha. Laweza likawa linadhihirika kwa wetu wengi katika watu kama jambo la kawaida. Jambo la kawaida. Ndugu zangu, jambo lenyewe ni kumuomba Allah Tabarak wa Taala athabat. Kumuomba Allah Subhana akuthibitishe ubakie katika haki. Hivyo hivyo unakufa hali ya kuwa huko katika usawa ule ule ambao aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo ambalo linaweza likawa linadhihirika katika macho yako kama ni jambo dogo sana, ukaliona ni jambo ambalo najiaminisha naweza kuishi hivi. Ibra katika umauti, mazingatio katika kufa. Tujifunze ya kwamba zingatio kubwa ni swala zima la thabati. Wengi katika watu katika huu ulimwengu wameishi na sisi katika maisha yetu ya kila siku vizuri kabisa, lakini mpira ni dakika 90. Alipokaribia kufa tu taghaya, akabadilika. Uzuri ambao alikuwa anamsifia nao umebadilika, na ameondoka katika huu ulimwengu akiwa ni mchafu, muovu mkubwa sana. Na wangapi waliokuwa katika uovu na uchafu, tawasontea vidole kabisa kwamba hawa ni wabaya, hawa waovu. Lakini lamma taghayyaru ghayyarahumullah, walipobadilika tu Allah Subhanahu wa Ta'ala akawabadilisha, wakawa ni watu wazuri. Yudhrabu lahumul mathal, wapigiwa mfano. Swala umauti, tujifunze mazingatio makubwa swala zima la thabati. Kumuomba mtu, kumuomba Allah Tabarak wa Ta'ala swala zima la thabati. Nitakupa mifano miwili au mmoja. Swala zima la thabati. Bwana mmoja aitwa Malik Abu Nahshan. Huyu ni Malik, ndugu yake anaitwa Abu Nahshan. Jina lake ni Malik. Ana ndugu ambaye anaitwa Abu Nahshan. Mutammimu ibn Nuwayra. Mkusudio na mkusudia hapa anaitwa Malik. Ana ndugu yake ambaye anaitwa Abu Nahshan Mutammimu ibn Nuwayra. Huyu Malik huyu ameishi kwa Muislamu. Aliishi katika Uislamu na akawa ni Muslim. Mapigo ya dunia na mazingira ya dunia yakamchota, fakafara bil Islam, akakufuru. Fa asbaha kafiran murtaddan, akawa ni kafir tena aliyeritadi katoka ndani ya Uislamu. Tena jambo la kustaajabu kabisa, Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu, katika watu ambao aliwapiga vita kwamba wamekataa kutoa zaka, mmoja wapo alikuwa ni Malik. Alikuwa ni huyu bwana Malik, ndugu Abu Nahshan Mutammim ibn Nuwayra. انظر هذا الحال mwanadamu ameishi vizuri anasali anafunga fakaifa yartad vipi anaritadi vipi anauacha huu uislamu alionao anaingia kwenye ukafiri nini ni kwa sababu ya thabati kwa sababu ya thabati kumuomba Allah tabarak wa taala akuthibitishe ubakie katika haki mpaka anakuchukua katika huu ulimwengu sasa huyu Malik katika ile vita ya mapigano ya wapiganaji wa kuwapiga wale waliokataa zaka Khalid ibn al-Walid alimkata kichwa chake kana musliman bil amsi wal yawm kafira jana alikuwa ni muislamu mpenzi mwenzangu twaswali naye twafunga naye jana Walid tena nampenda mapenzi ya Kiislamu jana tu maisha yakamkumba fartadda akatoka katika Uislamu panga likakaa juu ya kichwa chake na Khalid ibn al-Walid hakumuonea huruma kwa sababu ni kafir fartad angalia tena tukio lingine Khalid ibn al-Walid baada ya kumuua baada ya kumkata shingo usiku wake anamuua mke wake usiku wake mke wa Malik anaolewa na Khalid ibn al-Walid usijidanganye kwamba wewe waswali tu wafunga basi wajiaminisha kuswali kwako ndiko huko huko kutakuishia mpaka mwisho lazima umuombe Allah tabarak wa taala thabati haya maisha haya yanawageuza watu hizi pesa hizi zawabadilisha watu pesa hizi zawabadilisha watu tena mbaya zaidi anaweza mtu akabadilisha mpaka dini yake huu ni mfano na wapeni kwa mtu aliyekuwa zama hizo za masahaba alikuwa katika hali nzuri na masahaba walimpenda kwa ndugu yao muislamu mwenzao lakini alipobadilika walikata kichwa chake na Khalid ibn al-Walid mke wake aliyemwacha akaoa nakupa mfano aliyeishi katika huli mwingi wetu amekufa mwaka 1996 nakupa mfano wa mtu wa wazi kabisa huyu alikuwa ni miaka hiyo nakupa mfano wa mtu wa miaka hii amezaliwa mwaka 1907 na amekufa mwaka 1996 juzi tu hapo anaitwa Abdullah ibn al-Qasimi ndugu zangu umauti utufunze ibra utupe mafundisho kwa ubakia katika thabati muombe Allah atumalizie sisi umri wetu katika jema atubakize katika Uislamu Abdullah ibn al-Qasimi huyu ni mtu aliyesomea Azhar Sharif katika nchi ya Misri amesomea huko na alipokuwa anasoma huko alitunga kitabu cha Difa'ani Salafia alitunga kitabu cha kutetea usalafi manhaju salaf katunga kitabu kitabu kilikuwa ni kitabu qayyima kitabu jayyida kitabu kizuri wa wajada sanaa min alulama tena akapata sanaa wana watu wao wakamsifu wakaanza kukitangaza kitabu hicho watu wakisome cha Abdullah al-Qasimi تغير الحال ulimwengu kabadilika kwa Abdullah al-Qasim kapata cheo kikubwa sana kubwa katika ulimwengu na watu wakamjua Abdullah al-Qasim Abdullah al-Qasim kitabu chake kimeenea inda talabat al-ilm an dhak kipindi hicho kitabu kimeenea ehe ikawaje Abdullah al-Qasim fa asbaha mulhidan ghaflatu akawa ni katika watu mulhidun aliyetunga kitabu cha kukufuru uislamu na kumkufuru Allah tabasiyo Uislamu tu bali na Allah tabarak wa taala na akafa na hali hiyo hiyo mulhida tumuombe Allah tabarak tumuombeni Allah subhana atupe husna al-khatima mwisho mwema tubakie katika Uislamu huu huu haya maisha yanavyokwenda haya haya huu ulimwengu tunaogombania sisi na mambo huu katno yakimbilia na mambo mengi sana bora ubadilike kwamba uwe mchoyo ulikuwa unatoa pesa uwe mchoyo bora ubakinike hivyo lakini sio kubadilika mpaka umkufuru mula wako Abdullah al-Qasim tena alikuwa ni filosof aliandikwa na historia ya Uislamu kama ni filosofi wa Kiislamu ambaye ni mufakiri wa Islami ni mtu aliyenea habari zake katika ulimwengu lakini hebu undhur ila hali angalia mwisho wake hali yake ilikuwaje fakafara wasabba Allah amemkufuru Allah na ameukufuru Uislamu na amekufa na hali hiyo hiyo. Kwa hiyo usijidanganye na hali ulionayo, mrejee Mola wako. Tumia nafasi za dua, muombe Allah akupe thabati. akupe Allah subhanahu wa ta'ala mwisho mwema kwa sababu mpira ni dakika 90. Nas'alullah bi manihi wa karamihi ayufaqihana fi dini wa ayuthabbitana fi khatimi umrina wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.